Texas. O azul desbota. Os aviões testam novas rotas. Sob os pés, estradas tortas. Os automóveis vão e voltam. Eu tomo uma Pepsi e ela pensa em divórcio. Pepsi, ela pensa em divórcio. Merhabalar, Brezilyalı genç grup Bazar Pamplona'yı dinlediniz. Automa Pepsi ya da Pensin Divorcio. Son albümleriyle Avrupa'da da tanınmaya başlayan Şilili Foyak Zoid ile devam edeceğiz. Psychic Hills tarafından yapılan remixi geçen ay single olarak piyasaya çıkan Nueve'nin orijinal halini dinlemeye başladınız. We'll be right back. Brezilya Rio de Janeiro'dan Chapamama var şimdi sırada. Birkaç önce çıkan homonim albümlerinden Batata Kence. Biraz daha eski bir parçayla devam edeceğiz. Ayin havasında geçen konserleriyle efsaneye dönüşen Arjantinli grup Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota'nın 1987 tarihli bir parçası Queja Solitaria Vaca Cuba. Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay. We'll be right back. Buenos Aires, Arjantin'den taptaze bir kayıt dinlediniz. Goneco'dan Bateria Diesel, Chatarra Nuclear. Yine Buenos Aires'ten yine genç bir grupla devam ediyoruz. Laptra kolektifinden Tobogan Andaluz ve Siempre Sueño Las Mismas Cosas. Şimdi İspanya'dan birkaç grup dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Murcia'dan Klaus Wekinski. Alejandro Martinez ve Marina Gomez tarafından kuruluyor grup ve daha sonra kalabalıklaşarak şimdiki daha orkestral haline bürünüyor. Dinleyeceğimiz parça iki kişilik zamanlarından kalma Tierra Tragolos isimli albümlerinden Jasta Basi Cuando Llegué. We'll be right back. Murcia'dan Katalunya'ya geçiyoruz. Inspira'nın 2009 tarihinde çıkan Escapistas albümünden Foxy Brazes. Silenci verge amb crits hereus del vespre. Som el foc d'ahir a la nit, les brases del matí, i fem fora les cendres que només són molèsties. I ara corre i trenca l'aire que respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants que la vida ens regala avui. A l'hora del capvespre, en camps oberts somiats, seguim trencant silenci amb crits hereus d'un dia llarg, d'un dia llarg, d'un dia llarg. I ara corre i trenca l'aire que respires avui i et fa viure el moment com si fossin tots els instants. Yine bir Katalan folk pop grubuyla devam ediyoruz. Manel. 2013 senesinde çıkan Atletes Başında Le Senario albümünden Teresa Rampe. Teresa Rampell, forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant tant i semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb un brindis de covates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara. L'amor, que ve l'amor ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen. I reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs. I furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. Torna, Teresa, i ja diries que comences a notar. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit tastar l'aigua salada. Beş sene geriye gidiyoruz şimdi. Latin Amerika'da, özellikle Peru'da çok kuvvetli esen rock'n'roll rüzgarının tam ortasından Los Mutables ve Paso en la Luna. We'll be right back. yine aynı yıllardan ve yine Peru'dan Lagonia'yı dinliyoruz. Bugün Peru'dan çalacağım son isim El Opio ve 1968 tarihli parçaların adı Una Bruja en el Cusco. We'll be right back. Perulu çağdaşlarıyla benzer bir müziği Uruguay Montevideo'da icra eden Los Mockers'le devam ediyoruz. İspanyol post-rock grubu Migala ile devam edeceğiz. Arjantinli yazar Julio Cortázar'ın kendi sesinden bir öyküsünü dinleyeceğimiz parçanın adı Instrucciones para dar cuerda a un reloj. preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen el cumpleaños del reloj. Günün son parçası Arjantinli metrak grubu El Ejército de Salvación'dan Violencia en el Fútbol. Görüşmek üzere.